दृश्यत्वं किम इति विषय दृश्यत्वं दृग् विषयत्वं निर्वक्तुं न शक्यते इति मिथ्यात्वं दृश्यत्व हेतुना मिथ्यात्वं साध्यते किंतु दृश्यत्वं हेतु त्वया क्रियते दृश्यत्वमपि त्वयापि वक्तव्यमेव निर्वचनं कर्तव्यम् अन्यथा दृश्यत्व से हेतुत्वं कथम अथ निरुक्त असंकीर्ण आकार ज्ञान मात्रेण भिन्न भिन्न ज्ञानेनैव दृश्यत्वं ज्ञान विषयत्वं तमामापि तथा अस्तु अत्र अग्रे त्वया कीदृक् तत् प्रत्यगिति चेत् तादृग् इति द्वयं यत्र न प्रसरति तत् प्रत्यग् इति अवधारयति एतद् आसीत् पाठ हाँ ब्राह्मणोपि दुर्निरुपत्वते ब्राह्मणोपि दुर्निरुपत्वं त्यागतं तब ब्राह्मणोपि मिथ्यात्वं स्यातम् अतात्विकं स्यातम् अतः ब्राह्मणोपि लक्षणं तत् किं कीदृशं दुर्निरुपत्वते प्रपंचेपि तदुत अनिर्वाच्यत्व समकक्ष लक्षण संभवाच्य प्रपंचेपि लक्षणं प्रपंचस्य लक्षणं त्वया उच्यते अनिर्वाच्यत्वं मिथ्यात्वमपि भवति सदसद विलक्षणत्वं इति लक्षण समकक्ष लक्षण प्रपंचस्यपि संभवति लक्षण निर्वचन मात्रेण यदि सत्यत्वं लक्षण निर्वचनं विना न भवति तदा मिथ्यात्वं तदा ब्रह्मण लक्षण न वक्तुं शक्यते त्वया यतरीदृग् तादृग् नास्ति तद् ब्रह्म इत्युक्तं तद् ब्रह्मणपि अनिर्वचनीयत्वं मिथ्यात्वं स्यात् अतात्विकत्वं स्यात् प्रपंचस्यापि लक्षणं सम्भवतीति प्रपंचस्य किं स्यात् सत्यत्वं स्यात् लक्षणं तत्र वक्तुं शक्यते यत् कठिनं सा पृथिवी इत्यादिना पृथिव्यादिनापि लक्षण लक्षणतोक्ते पृथिव्यादीनां लक्षणतोक्ते तत्र लक्षणतोक्ते अस्ति लक्षणतोक्ते पृथिव्यादीनां लक्षणत्व लक्षणवत्त्व न्यामृते अस्ति पृथ्व्यादीनामपि लक्षणोक्तिश्च न्यामृते अस्ति यत् कठिनं सा पृथिवी इत्यादि श्रुत्या पृथिव्यादीनामपि लक्षणोक्तिः पृथिव्यादीनां लक्षणं लक्षणानां उक्ते कथनात् लक्षणतोक्ते चेति पृथिव्यादीनामपि लक्षण उच्यते लक्षणकथने किं भवति तात्विकत्वं स्यात् यदि निर्वक्तुं न शक्यते तां मिथ्यात्वं भवतु यस्य कठिनां सा पृथिवीति लक्षणकथनात् तात्विकत्वं स्यात् लक्षणतोक्तेऽपि कथनेऽपि भावार्थनिर्देशं विना लक्षणकथनात् तात्विकत्वं स्यात् पृथिव्यादीनापि तात्विकं स्यात् तस्मात् अनिर्वाच्यत्वं न सत्त्वविरोधी लक्षणादि अनिर्वचना सत्यस्य लक्षणस्य अकथनं सत्त्वविरोधी न भवति ब्राह्मण सत्यस्य ब्राह्मण लक्षणं न कर्तुं शक्यते इति न ब्राह्मण मिथ्यात्वं ब्राह्मण सत्त्वं त्वया स्वीक्रियते तदपि विषयस्य विषयत्वं निर्वक्तुं न शक्यते नैतावता विषयस्य मिथ्यात्वं सत्त्वविरोधी न भवति अनिर्वाच्यत्वेपि अनिर्वचनत्वेपि सत्त्वविरोधित्वं नास्ति सत्यत्वेपि वस्तुनः वक्तुं न शक्यते अनिर्वाच्यत्वं कस्मात् अद्भुतत्वादेव सत्त्वेपि विषयस्य सत्यत्वेपि अद्भुतत्वाद् आश्चर्यजनकत्वाद् वक्तुं न शक्यते अनुद्भुतत्वात् उद्भुतत्वं किम् अनुद्भुतत्वं अनुद्भुतत्वात् लघुचन्दे पुस्तके न्यायमृते अस्ति अद्भुतत्वात् अनिर्वाच्यमिति यत् युक्तम् अद्भुतत्वात् सत्येपि अद्भुतत्वादेव अनिर्वाचित उपते अनुद्भुत इति पाठभेदः लिखितम् अनुद्वति पाठभेद पाठ पाठभेद अस्त अनुद्वत किंतु न्यायमृत ग्रंथे अद्भुतत्वादुक्त अनुद्वतति लक्षण से उद्भुतत्व नास्ति स्पष्टत्व नास्ति इति लक्षण वक्त न शक्यते सत्यत्वमस्ति किंतु धर्मस्य लक्षणस्य उद्भुतत्व अभावात् अनिर्वाचित उपति लक्षणस्य अनिर्वचनीयत्वे वस्तुना मिथ्यात्व कथम वस्तुना सत्यत्वे भी वक्त न शक्यते धर्मस्य उद्भुतत्व नास्ति अतः तो अद्भुत इति कथने आश्चर्यकरत्वात् वक्त न शक्यते किंतु मिथ्यात्व कथम न च निर्वाच्यत्वमपि सत्व प्रयोजकम निर्वाच्यत्वम सत्व से प्रयोजकम यत्र निर्वाच्यत्वम तत्र सत्वत्वम यदि तथा उच्यते तथा पृथ्वीवादिनामपि निर्वाच्यत्वात् सत्वत्वम स्यात् निरुच्यते कठिन गंधवत्वम पृथ्वीलक्षणम अनिर्वचनत्वमपि प्रपंचस्य लक्षणम तनिर्वाच्यत्वात् सत्वम स्यात् नहीं श्रुतिरूप्यस्य अपि इतर वेद साधक रूप्यत्वम प्रातितिक जातिरूपतया सुवचनमपि सत्यम श्रुतिरूपे इतर भेद साधक रूप्यत्वम श्रुतिरजते रूप्यत्वम इतर भेद साधकम इतर भेद इति सत्य भेद साधक नोचते इतर घटपटादि भेद साधक रूप्यत्वम घटपटादि रूप्यत्वम नास्ति श्रुतिरूपे रूप्यत्वम अस्ति यद रूप्यत्वम श्रुतिरूपस्य प्रातिक जाति रूपतया रूपत्व जाति तदा प्रातिक जाति स्वरूप प्राति जाति स्वरूपत्वेन सुवचम श्रुतिरूपम रूप्यत्वेन वक्तुं शक्यते तथापि सत्य न होति रूप्यत्वम श्रुतिरूपस्य रूप्यत्वम सत्यम न भवति श्रुतिरूपे रूप्यत्वम सत्यमस्ति न सत्यम सुवचमपि न सत्यम किंच ब्रह्मण आनंदत्व ज्ञानत्व सत्यत्व सप्रकाशत्व आदि खंडन उत्तरित्या दुर्वचमिति आनंदत्वम ब्रह्मणि किम यदि किंचित निर्वक्तुं शक्यते आनंदत्व ब्रह्म बिना किंचित धर्म कश्चित धर्म स्वीकर्तव्य तथा द्वैतापत्ति आनंदत्व ज्ञानत्व सत्यत्व आदि सप्रकाशत्व आदि धर्म सत्य द्वैतापत्ति धर्मणाम अभावे ब्रह्मण कथम आनंद रूपत्वम यत्र आनंदत्व नास्ति तस्य आनंद रूपत्व कथम यत्र ज्ञानत्व नास्ति तत् ज्ञान रूपम कथम सत्यत्व अभाव सत्यम कथम स्वप्रकाशत्व अभाव स्वप्रकाश कथम यदि स्वप्रकाशत्व अभाव स्वप्रकाश ब्रह्मण घटस्यापि स्वप्रकाश अभाव घटो भी स्वप्रकाश भवतु घटे स्वप्रकाशत्व नास्ति यथा ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्व किंचित अतिरिक्त नास्ति तथा घटे भी नास्ति ब्रह्म स्वप्रकाश रूपम यदि घटो भी स्वप्रकाश भवतु ब्रह्मणि सत्यत्वं किंचित् अतिरिक्त नास्ति तथा ब्रह्म सत्यम तथा घटे भी सत्यं तो नास्ति यदि घटो भी सत्य होतु इति धर्माणां खंडन कृतम खंडन खंड खादि धर्म धर्मी भाव नास्ति एव तथा ब्रह्मणि सत्यत्व आनंदत्व आदि का दुर्वचम किंतु आनंदत्व ज्ञानत्व सत्यत्व स्वप्रकाशत्व आदि दुर्वचम इति ब्रह्म तत्व तो आनंदारूपम भवति अज्ञान रूपम असत्य रूपम असप्रकाशम भवति इति स्वीकृत्य वा तत्र धर्मत्वेन वक्तुं न शक्यते किंतु ब्रह्म आनंदादिकं न स्यात् तत्त्वतः ब्रह्म तस्माद् इच्छुक्षीरादि माधुर्यवत् अनिर्वाच्यमपि विशेषत्वं सदैव विषयत्वं किं वक्तु निर्वक्तुं न शक्यते अनुभूयते विषय अस्त्येव इच्छुक्षीरादिना माधुर्यं माधुर्य भेद वक्त न शक्यते किंतु भेद अस्ति न वा निर्वक्त न शक्यते नैतावता भेदो नास्ति भेदस्तु अस्ति एव अनुभूयते न शक्यते वक्त तद्वत प्रपंचे विषयत्वं घटादु अनिर्वाच्यं भवतु अनिर्वचनीयं तथापि सदेव न तु मिथ्या अत्र उच्यते इदानीं सिद्धान्तेन उच्यते दृश्यत्वादेर अनिर्वचनीयत्वं किं सत्वेन उत स्वरूपेण दृश्यत्वम अनिर्वचनीयम दृश्यत्व अनिर्वचनीयत्वम सद्रूपेण अनिर्वचनीयत्वम दृश्यत्वस्य दृश्यत्व अनिर्वचनीय सद्रूपेण उत स्वरूपेण नाद्य सत्वेन अनिर्वचने तेपि सद्रूपेण निर्वतु न शक्यते दृश्य पदार्थ सद्रूपेण सद्रूपेण उभयरूपेण निर्वतु न शक्यते तथापि तत्तत् आभास लक्षण अनालंगी तत्वमात्रेण हेतुत्वोपपत्ति दृश्यत्व प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद दृश्यत्व यदि सद असद्रूपेण निर्वतु न शक्यते तथापि तत्तत् आभास लक्षण अनालिंगित लक्षण दोषरहित लक्षण अनालंगित मात्रेण हेतुत्वोपपत्ति ज्ञान विषयत्वादिकं दृग्यध्यस्तत्वादिकं हेतुत्वोपपत्ति तन्निर्वचन से अनपेक्षणात् सत्वेन निर्वचन से अपेक्षा नास्ति सद्रूपेण निर्वचन भवे तदान तदनंतरम एव हेतुर्भवति इति नियम नास्ति सद असत विलक्षणत्वेपि प्रपंचस्य वेदांतिमते सर्वस्य सद असत विलक्षणत्व अनिर्वचनत्वमस्ति तद वेदांतिमते पक्ष हेतु साध्यादि भेद भवति भवत्येव तस्मात् तत्तत् अना आभास लक्षण अनालिंगित आभास लक्षण दोष रहित लक्षण मात्रेण हेतु संभवति सत्वेन निर्वचन से अपेक्षा नास्ति इति सत्वेन अनिर्वचन इति भी सद्रूपेण निर्वतु न शक्यते किंतु तेन सत्वेन अनिर्वचन इति भी हेतुत्वं संभवति तस्मात् दृश्यत्वादे अनिर्वचनत्वं सत्वेन इति विकल्प निरस्त उत स्वरूपेण न द्वितीय तात्विक अतात्विक साधारणेन दृग संबंधित्वादि रूपेण आदिना रूपेण दृग विषयत्वस्य निर्वर्तुं शक्यता स्वरूपेण निर्वर्तुं न शक्यते कस्मात् तात्विक अतात्विक साधारणेन दृग विषयत्व तात्विकं वा अतात्विकं वा विशेष विचार में न साधारणेन दृग संबंधित्वेन दृग संबंधित्वं सत्यत्वं एव विषयत्वं विषयत्व किम दृग संबंधित रूपेण दृग विषयत्व से निर्वर्तन शक्यता निर्वर्तन शक्यते स्वरूपेण निर्वर्तन न शक्यते न स्वरूपेण निर्वर्तन शक्यते विषयत्व दृग विषयत्व दृग संबंधित दृश्यत्व आदि लक्षण उत्त्यनुत्तर न सदसत वैलक्षण रूप अनिर्वाच्यत्व हानि लाभ करत्व यदि अवचह अवच तदपि न पूर्वपिष्ण उत्तम लक्षण कथन अनिर्वचन से हानि लक्षण अनुत्या अनिर्वचन लाभ यसे लक्षण उच्यते तद सदसद वैलक्षण रूप अनिर्वाच्यत्व हानि भवति लक्षण कथने लक्षण अनुत्या अनिर्वचन लाभ इति यदुक्तम इति यदव तदपि न इति पूर्वपिष्णा उत्तम लक्षण उक्ति मात्रेण अनिर्वचने तो हानि लक्षण कथनाद अनिर्वचने तो लाभ इति न भवति इति पूर्वपिष्णा उक्तम सिद्धांतेन उच्यते पूर्वोक्त व्यापक अनुपलब्धि सहितया लक्षण अनिरुते अनिर्वचने तो प्रयोजकत्वात् अनिर्वचन कदा होति यदा लक्षण वक्तुं न शक्यते तेन सह अन्योपि अस्ति अन्यकः व्यापक अनुपलब्धि व्यापक विरुद्ध उपलब्धि व्यापक अनुपलब्धि संबंधस्य व्यापक होती देशकाल विप्रकर्ष अभाव व्यापक से अनुपलब्धि तथा व्यापक विरुद्ध उपलब्धि व्यापक विरुद्ध कहती देशकाल विप्रकर्ष से उपलब्धि उपलब्धि सत्व विषयत्व से लक्षण अनिरुत अनिर्वचन तो प्रश्न अनिर्वचन तो सिद्ध्यति यदि दृग देश संबंध से संबंध से व्यापक से देश काल विप्रकर्ष अभाव से विरुद्ध उपलब्धि देश काल विप्रकर्ष से उपलब्धि होती त सत्य संबंध न होती यदि अनिर्वचनीय संबंध आध्यात्मिक संबंध उत तस्माद् लक्षण से अनिरुते है के कथा पूर्व तो व्यापक अनुपलब्धि सहितया अनिरुति व्यापक उपलब्धिरपि अस्ति व्यापक विरुद्ध उपलब्धि अस्ति व्यापक से अनुपलब्धि लक्षण से अनिवृत्ति उक्त रूप अनिर्वचन तो प्रयोजकत्वाद प्रयोजक होते लक्षण अनिर्वचन से प्रयोजक तथा यत्र व्यापक विरुद्ध उपलब्धिया सह लक्षण से अनिर्वाच्यत्वमस्ति तस्य अनिर्वचनत्वं भवति दृग विषयत्वं लक्षण न वक्त न सकते। व्यापक वृद्धोपलब्धि अस्त ज्ञान न स विशेष देश काल विप्रकर्ष उपलभ्यते न वा उपलभ्यते देश काल विप्रकर्ष ज्ञान न स विशेष अस्ति विप्रकर्ष अस्ति न वा देश काल विप्रकर्ष अस्ति ज्ञान न स विशेष लक्षण भी विषयत्व किम निरोत न सकते तस्मात् विशेष अध्यस्तत्वात् अनिर्वचनीयत्वम् यत्तु आनंदत्वादिना धर्मेण कीदृग् इत्यादिना स्वरूपेण च दुनिरूपत्वाद् ब्रह्मणोपि निर्वचने प्रसंग आनंदत्वं सत्यत्वं ज्ञानत्वं सप्रकाशत्वं इत्यादि धर्माः निरस्ता खंडन कारुक्त्या धर्मधर्मभाव नास्ति सत्य द्वैतापत्ति आनंदत्वादिना धर्मेण ब्रह्म दुनिरूपम् कीदृग् इत्यादिना अपि स्वरूपेण निरूपितम् कीदृग् ब्रह्म ईदृगतादिक नास्ति ब्रह्मणोपि अनिर्वचन तो प्रसंग यथ आनंद निवर्त न शक्यते तस्मा अनिर्वचन तो हो तो सप्रकाशत्व निवर्त न शक्यते तस्मात् असप्रकाश हो तो अनिर्वचन तो हो तो इति यदुक्तं तन्न आनंदत्वादि धर्मवत्या दुनिरूपत्वेपि आनंदत्व धर्म विशिष्टत्वेन ब्रह्म निरूपयितुं न शक्यते किंतु दुख प्रत्यनिकत्वादि उपलक्षित रूपस्य सत्वेन निवर्तुं शक्यत्वात् दुख विरोधी दुख प्रत्यनिकत्वादि उपलक्षित दुख विरोधित्वेन उपलक्षितम यत् स्वरूपं ब्रह्म तद् ब्रह्म सत्वेन निवर्तुं शक्यते सद्रूपेण ब्रह्म सद्रूप भवति न वा सत्वेन असत्वेन उभयरूपेण निवर्तुं न शक्यते तद् अनिर्वचनीयं ब्रह्मण तो दुख प्रत्यनिकवादि उपलक्षित स्वरूपस्य ब्रह्मण सत्वेन निवर्तुं शक्यत्वात् न अनिर्वचनीयत्वं ब्रह्मण न सेवं प्रपंचे सत्वं शक्य निर्वचनम् यदि ब्रह्मण सत्वं भवति तदा प्रपंचपि प्रपंचस्य सत्वं भवतु ततः गंधवत्वादिना पृथिव्यादिना सत्वं लक्षण भवति प्रपंचे सत्वं शक्यं निर्वचन प्रपंचस्य घटपटादिनां सत्वं तार्किक उच्यते सत्वं वक्तुं शक्यते इति न बाधक सद्भावत सत्व से बाधक सदा सत्व किमिति पूर्व निरस्तम सत्व से निराकरण कृतम अत्र ग्रंथे स्मर्यते ज्ञान विषय तो सत्व विसत्व किम तदा मिथ्यात्व साध्यते प्रत्यक्ष ग्राही सत्व विरोधित्वेन प्रत्यक्ष बाधितम तथा प्रपंच ग्राह्य सत्व मिथ्यात्व विरोधी सत्व किम विकल्प प्रत्यक्ष ग्राह्य मिथ्यात्व विरोधी सत्वम किम इति सर्वे विकल्पा निरस्ता बाधक बाध सत्वम निर्वर्तुं न शक्यते प्रपंचस्य सत्वम यत् प्रत्यक्षादि ग्राह्यम मिथ्यात्व विरोधी प्रकरण आगतम मिथ्यात्व विरोधी प्रत्यक्षादि ग्राह्य सत्वस्य निर्वचनम असंभव बाधक सत्वात् प्रपंचस्य सत्वम न भवति अतएव कठिन स्पर्शवत्वादिना पृथ्वीत्वादिना निर्वचनमस्ति एव पृथ्वीत्वेन कठिन स्पर्शवत्वादिना प्रपंचस्य निर्वचनं भवति द्वितीयमुक्तं सत्वेपि अद्भुतत्वादिना अनिर्वाचितो भवति अत्र अद्भुतत्वमस्ति उद्भुतत्व अच्छा तत्र अनुद्भुत उद्भुतत्वादिना अनिर्वाचनम् अनद्भुतत्व नास्ति सत्वेपि अद्भुतत्वादिना तत्र अनद्भुत अत्रापि अनद्भुत स्यात् अथवा उद्भुतत्वादिना अनिर्वाचित उद्भुतत्वेन निर्वचनं शक्यते सत्वेपि अद्भुतत्वादिना हेतुना अद्भुतत्वाद् निर्वचनं शक्यते अनिर्वाचित उपपत्तिरिति यदुक्तं तन्निरस्तम् अतएव निरस्तम् नहीं निरुक्ति विरह मात्र अनिर्वाच्यत्वं ब्रह्म अनिर्वचनत्वं अस्माभिर्नोच्यते निरुक्ति विरह मात्र न निर्वर्तुं न शक्यते इति अनिर्वचनीयत्व इति उच्यते वा अनिर्वचनीयत्व किम यत् निर्वर्तुं न शक्यते केन रूपेण निर्वर्तुं न शक्यते तदेव अनिर्वचनीयं तदेव अनिर्वचनीयं न किम अनिर्वचनीयम् अनिर्वचनीयत्व किम सत्वेन असत्वेन उभयरूपेण निर्वर्तुं न शक्यते इति अनिर्वचनम् न तो केनापि ऋणे पूरे निर्वर्तुं न शक्यते इति अनिर्वचनीयं नोच्यते नहीं निरुति विरह मात्र अनिर्वाच्यत ब्रह्म किंतु सत्वादिना निरुति विरहण सद्रूपेण असद्रूपेण उभयरूपेण निरुति विरहात अनिर्वचन तो प्रपंच से मायावा ब्रह्मण तो केन रूपेण वक्त न सकते थे अवाच्यत्व न तो अनिर्वचनीयत्व ब्रह्म अनिर्वचन होते न वा अनिर्वचन न ब्रह्मण अनिर्वचन यदि कत्ता कदाचित अनिर्वचन शब्द प्रयुज्यते तसर्थ अवाच्यम तद प्रपंच से अनिर्वचनीय कदियति अवाच्यत्व उच्यते प्रपंच से अवाच्यत्व वा प्रपंच वा उच्यते अवाच्यम भवति अनिर्वचन एव निरुति विरह मात्रेण अनिर्वचन न किंतु सत्वादेन निरुति विरहण सच प्रपंच बाधकाद अस्ति एव बाधकाद किम अस्ति सत्वादेन निरुति प्रपंच से सत्वम सद्रूपेण प्रपंच वक्तुं न शक्यते सत्वे बाद न स्याद असत्वे प्रत्यक्ष प्रतीति न स्याद सच्चे न बाध्यत असच्चे न प्रतीयत प्रपंच से बाद होते नेहनानति किंचन श्रुति प्रमाणेन ज्ञानानंतरम बाधकाद प्रपंच अस्त्येव निरुति विरह सत्वादेन निरुति विरह प्रपंच अस्ति अस्ति सत्वादिना निरुति विरह प्रपंच अस्ति सत्वम कस्मान होति बाधकाद सचेन बाधे असचेन प्रति तस्माद बाधकाद अस्त्येव स सैति निरुति विरह कस्य केन रूपेण कुत्र अस्ति तस्मात् किं भवति प्रपंचस्य न च ज्ञाने विशेष अध्यतत्वे घट ज्ञानं यदि अधिष्ठान भवेत् घट तत्र अध्यस्त तद अधिष्ठान ज्ञान अज्ञानाद् अध्यस्तस्य प्रतीति अधिष्ठान ग्रहेण अध्यस्तस्य निवृत्ति ज्ञान यदि विषय अध्यस्त भवेत् तदा ज्ञान से अज्ञानाद् विषय से प्रतीति ज्ञान से ज्ञानेन तो भ्रम से निवृत्ति ज्ञान विशेष अध्यतते तदज्ञानजन्यम तदज्ञानजन्यम ज्ञान अज्ञानजन्यम किं भवेत् हाँ विशेष विषय अज्ञान विषय भ्रम विशेष विषयत्व द्वितीयम तदज्ञान निवृत्तम च अज्ञान ज्ञान निवृत्तम अज्ञान से ज्ञानेन भ्रम से अध्यास से निवृत्ति निवृत्तम च अध्यास अध्यासं प्रति विषयत्वं ज्ञान निवृत्तत्वं स्यात् एतत् न भवति तद् अनुविद्धतया प्रतीति भावस्य कथं तद् अनुविद्धतया प्रतीति स्यात् अधिष्ठान अनुविद्धतया प्रतीति भवति यदि अधिष्ठान भवति ज्ञानं तदा किं स्यात् ज्ञानं घटः इति प्रतीति स्यात् अधिष्ठान अनुगत प्रतीति इदं भवति अधिष्ठानम् इदं रजतमिति भवति इदम रजत तद्वत यदि अधिष्ठान विशेष अधिष्ठान ज्ञान भवेत तदा प्रतीति कीदृशी ज्ञान घट इदम रजत से अधिष्ठान किम इदम भवति इदम रजत यदि ज्ञान भवति रजत से अधिष्ठान किम इदम भव न भवति इदम सावचन चैतन्य इदम किम भवति अधिष्ठानता आवश्यक अन्यत् किं भवति अनुगत प्रतीति होती इदं रजतम् इदं भवति आधार ब्रह्मज्ञाने युवांश प्रतीयते स आधार युवांश न प्रतीयते तत् अधिष्ठान इदंश प्रतीयते तथा इदं होती आधार अन्यथा ब्रह्मज्ञाने अधिष्ठान ज्ञानादेव अध्यस्तस्य निवृत्ति भवति ब्रह्मज्ञानेपि अधिष्ठान से ज्ञान भवेत् तदा अध्यस्त ब्रह्म कस्मात् अधिष्ठान ज्ञानादेव ब्रह्म से निवृत्ति तस्मात् ब्रह्मज्ञान से विषयभूत इदं न अधिष्ठानम् अभी तो आधार आधार से अनुगत प्रतीति तस्मात् तत्रापि अधिष्ठान शब्द आधारपरक ज्ञाने विशेष अध्यस्त तत्र तद अनुविद्धतया प्रतीति अभावम आधार अनुविद्धतया प्रतीति भवति ब्रह्मस्य इदं रजतम् अत्र ज्ञानस्य आधारते ज्ञानं घटयति प्रतीति स्यात् प्रतीति अभावस्य न समति न वाच्यम् चैतन्य मात्र अज्ञान जन्यत्वात्, चैतन्य मात्र अज्ञान जन्यत्वात्, विशेष्य चैतन्य सामान्य अज्ञान जन्यत्वम विषय प्रपंचे चैतन्य मात्र अज्ञान जन्यत्वम अस्ति। चैतन्य सामान्य अज्ञान जन्यत्वम, अज्ञान जन्यत्व अज्ञान कस्य कस्य चैतन्य विषय का, ब्रह्म विषय का अज्ञान जन्यम जन्यत्व प्रपंच अस्ति। तज ज्ञान ज्ञान निवर्तित्वाच घटादि प्रपंच चैतन्य निवर्त्यम, चैतन्य ज्ञान निवर्त्यम, किम निवर्त्यम घटादि प्रपंच चैतन्य ज्ञानेन निवर्त्यत्वम। प्रपंचस्य चैतन्य अज्ञान जन्यत्वम अस्ति, चैतन्य मात्र अज्ञान जन्यत्वम, तद ज्ञान निवर्तित्वाच घटादि प्रपंचस्य इत्युक्तत्वात्। यद उत्तम आधार अनुगत प्रतीति, आधार अनुगत प्रतीति भवतेव सदिति प्रत्ययमान अधिष्ठान चैतन्य अनुविधतया प्रत्ययमानत्वम अपि अस्ति एव। सदिति घट सन पट सन सदरूपेण प्रतीति होते न वा प्रपंचस्य, प्रत्ययमान अधिष्ठान चैतन्य अनुविधतया प्रत्ययमान अधिष्ठान चैतन्य तद अनुविधतया प्रत्ययमानत्वम अपि अस्ति एव, प्रत्येतेव आनंद रूपेण परिपूर्ण आनंद रूपेण प्रतीति अभावे भी आवरण सत्य भी सदरूपेण आवरण नास्ति त सदरूपेण प्रतीति भवति, सदरूप होते आधार एव न तो अधिष्ठान। घटो अस्ति पृथ्वी अस्ति जलम अस्ति इति सदरूपेण प्रपंच से प्रतीति होति। सत् केवल सदरूप से अधिष्ठानत्वे तेन ज्ञानेन अध्यस्तस्य निवृत्ति स्यात्। घटो अस्ति पृथ्वी अस्ति जलम अस्ति इति ज्ञानेन अध्यस्तस्य भ्रम से निवृत्ति होति। तस्मात् सदिति रूपम न अधिष्ठान रूपम अपितु आधार रूप, यद ज्ञाने भासमान आधार अभासमान किम आनंद रूपेण परिपूर्ण आनंद चैतन्यत्वेन आनंदत्वेन स्वप्रकाशत्वेन अभानाद तद ज्ञान अज्ञानाद प्रपंच से प्रतीति। सद्रूपे आवरणम न स्वीक्रियते, आनंद रूपे स्वीक्रियते। टीपाया भवेत कुत्रचित् चैतन्य मात्र अज्ञान जनित ज्ञान निवर्तते घटाय। सदिति प्रत्ययमान अधिष्ठान चैतन्य अनुविधतया प्रत्ययमानत्वमपि अस्ति एव, कस्य प्रपंचस्य अध्यस्तस्य अधिष्ठान अनुविधतया प्रतीति। अधिष्ठान किमुतम आधार शब्देन उत अधिष्ठान शब्देन आधार एव विवक्षित। सदिति प्रतीति होती सद जलम सन्वायु सद आकाश इत्यादि। तस्मात् सत्वे दृग विषय संबंध अनुपपत्ति दृढ़ प्रपंच से सत्व घटादि प्रपंच से सत्व दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति दृढ़ा। दृग दृश्य संबंध न होती दृग दृश्य सद्रूपत्व दृश्य से भी सद्रूपत्व तस्य संबंध न होती संयोग समझादि न होती। आध्यात्मिक संबंध ने दृग विषयत्व स्मरण स्मर समर्थनीय तस्मा दृश्य से मिथ्यात्व विना सत्व संबंधानुपपत्तिया अर्थापत्तिया मिथ्यात्व। विषय से मिथ्यात्व विना दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति, विषय से प्रपंच से मिथ्यात्व विना दृग दृश्य दृश्य से सत्यत्व संबंध न सैद असंगेन ब्रह्मणा च तस्माद् अनुपपत्ति दृढ़ा एव इति अद्वैत सिद्ध। प्रपंच मिथ्या तो अनुकूल तर्क निरूपणम। अनंतर अस्ति प्रतिकर्म व्यवस्था विचार। प्रतिकर्म प्रतिज्ञान विषय व्यवस्था, ज्ञान से विषय घट, ज्ञान से विषय घट, पट ज्ञान से विषय पट, कर्म विषय भवति कर्म ज्ञान से, कर्म विषय होती घटम जानामिति कथने ज्ञान कर्म होती घट, कर्मणैव विषयत्व ज्ञान से यदि प्रतिकर्मीति प्रतिज्ञान कर्म, कर्मीति विषय प्रतिज्ञान कर्मीति विषय, विषय से व्यवस्था प्रतिकर्म व्यवस्था। कस्य चेत् पुंसः कश्चिदेव विषय होती कदाचित् विषय होती। यदा घटं पश्यति चैत्र तस्मिन् समये पटादिकं कस्मान् न जानाति, चैत्र से ज्ञान सत्य अन्यषा में भी ज्ञान कथन होती तत्त ज्ञान से विषय विषय थी तद प्रतिक्रम व्यवस्था नन विश्व से आध्यासिक प्रातिभाषिक स्थल विषयेन्द्र सन्निकर्षाधीनाया प्रतिक्रम व्यवस्था अनुपद्रीति चेत यदि विश्व आध्यासिक भवेत आरोपित मिथ्या कल्पित यथा प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक स्थले रजु सर्पस्तरे स्वप्न दर्शन समय विषयेन्द्र सन्निकर्ष होती प्रातिभाषिक स्थले सर्प ज्ञान होती सर्पेण स इंद्र सन्निकर्ष जन ज्ञान होती तो विषय इंद्र सन्निकर्ष नास्ती यथा विषय कल्पितत्व प्रातिभाषिक स्थल यथा विषय इंद्र सन्निकर्ष नास्ती तद्वत तद्वत विषय इंद्र सन्निकर्ष अधिनाया प्रतिकर्म व्यवस्था अनुपति विषयेन्द्र सन्निकर्ष जन ज्ञान भवेत तथा अवश्य ज्ञान से अयम विषय येन विषयेण सह सन्निकर्ष जन्य यज्ञानम तज ज्ञान से विशेष होती यत सन्निकृष्ट इंद्रियम ज्ञान जनकम घट सन्निकृष्ट इंद्रियम घट विषय ज्ञान जनकम तस्मा ज्ञान से विशेष होती यत सन्निकृष्टम चक्षुर ज्ञान जनकम चक्षु किम सन्निकृष्टम सत ज्ञान जनकम तस्मा घट होती से विषय विषयेन्द्र सन्निकृष्ट आध्यासिक प्रातिभाषिक तल यथा विषयेन्द्र सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषय तो नास्ति प्रातिभाषिक स्थले विषयेन्द्र सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयत्व रजतादस्ति भ्रांति स्थल नास्ति तद्वत व्यावहारिक प्रपंच से घटादेह व्यावहारिक विषयेन्द्र सन्निकर्ष जन्य ज्ञान जन्य तो न स्यात् प्रतिकर्म व्यवस्था अनुभवति प्रतिज्ञानम विषय व्यवस्था न भवति घट ज्ञान से घटे विषय पट ज्ञान से पटय विषय इति कथम भवति यदि विषय से प्राग सत्व स्याद यत सन्निकर्ष इंद्रियम ज्ञानजनकम तदेव तस्य ज्ञान से विषय घट सन्निकर्ष चक्षु घट ज्ञान जनकम तस्माद् घट ज्ञान से विषय घटय भवति घट सन्निकर्ष चक्षु पट ज्ञान जनकम न भवति तस्य पट घट ज्ञान से विषय न भवति इति यथा उच्यते तत्र विषयस्य इंद्रिय सन्निकर्षात् प्राक् सत्त्वेव तेन सन्निकर्ष इंद्रियं ज्ञानजनक भवति किंतु कल्पितत्वे यथा प्रातिभाषिक स्थले विषयस्य सत्त्वं ज्ञानात् प्राक् स्वीक्रियते नास्ति त विषय इंद्रिय सन्निकर्षजन्य ज्ञान होती प्रातिभाषिक ज्ञान न भवति तद्व तत्रापि विषयस्य आध्यासिकत्वे विषयस्य यथा प्रातिभाषिक स्थले विषयेन्द्र सन्निकर्षजन्य ज्ञान न भवति तद्वत्रापि विषयेन्द्र सन्निकर्ष अधिनाया प्रतिकर्म व्यवस्था प्रतिज्ञान कर्मत्व व्यवस्था अनुपपति चेन्न वृत्तेः पूर्वमेव घटादीनां चैतन्य अध्यासेन घटाकार वृत्तेः प्राग् घटादीनां चैतन्य अध्यासत्वमस्त्येव घटाकार वृत्तेः प्राग् घटादीनां अध्यासत्वं कुत्र घटादीनां चैतन्य अध्यासेन प्रातिभाषिक स्थलापेक्षा वैलक्षण्यात् व्यावहारिक प्रपंचे प्रातिभाषिक स्थलापेक्षा वैलक्षण्यम् अस्ति किं वैलक्षण्यम् विषयस्य अध्यस्तत्वम् अस्ति प्रातिभाषिक स्थले प्रातिभाषिक सर्पज्ञानात् प्राक् विषयस्य सर्पस्य अध्यस्तत्वम् अस्ति सर्पज्ञानम किमाकारकम किम किम होती रज्जु सर्पे सर्पज्ञानम किम वृत्ति अविद्या वृत्ति ज्ञानम सर्प भी कह पदार्थ रज्जु सर्प स्थले अविद्या परिणाम सर्प भी अविद्या परिणाम सर्पज्ञान अविद्या परिणाम तथा ज्ञानाद वृत्ति है प्राग सर्प अस्ति तत्र तब विषय इंद्र सन्निकर्षजन्य ज्ञान होती नास्ति तद्वत कल्पितत्वे प्रपंच से अत्रापि विषयेन्द्र सन्निकर्ष जन्य ज्ञान न भवति तदा कथम त्वया प्रतिकर्म व्यवस्था क्रियते यत् सन्निकृष्टम् इंद्रियम् यत् विषय ज्ञानजनकम् सैव तस्य ज्ञानस्य विषय इति कथम नियम भवति यदि इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान भवेत् तदा घट सन्निकृष्ट चक्षु घट ज्ञान जनक इति घट ज्ञान विषयत्वं घटे न तु पटे किंतु प्रातिभाषिक स्थल यथा ज्ञानात् प्राक विशेष असत्वात् विशेष अनिकृष्ट इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व विषय नास्ति प्रतिकरण व्यवस्था न भवति तथा व्यावहारिक स्थले भी व्यावहारिक से प्रपंच से कल्पितत्वात् ज्ञानात् प्राक तस्य सत्वम न स्वीकरणीयम् तस्माद् विशेष अनिकृष्ट इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व घटा दो नास्ति तथा प्रतिकरण व्यवस्था कथम भवेत् सिद्धांत किमुतम घटादीनाम अध्यस्तत्वम चैतन्य अस्ति ज्ञानात् प्रागपि घटादीनाम अध्यस्तत्वम अस्ति प्रातिभाषिक तले नास्ति तस्मात् प्रातिभाषिक अपेक्षा व्यावहारिक विषयस्य वैलक्षण्यम् अस्ति चैतन्य अध्यासने प्रातिभाषिक स्थलापि वैलक्षण्यात् तथा हि अंतकरणम् चक्षुर्वत् तेजो अवयवी चक्षुर्वत् चक्षुः तेजस तेजो अवयवी तेजस अवयवी अवयवा अवयवी चक्षुष अवयवा सन्ति चक्षुष अवयवा सन्ति चक्षुरिन्द्रियम् चक्षुरिन्द्रियम् परमाणु रूपम् द्व्यणुकम् त्रिअणुकादिकम् वा चक्षुरिन्द्रिय महत्वमस्ति न वा महत्व पृछ्यते महत्व आमरे पृष्ठे कविधार नाचष्टे महावासी उत्तम चक्षुरिंद्रिय से महत्व अस्ति न वा अस्ति नास्ति नास्ति उच्यते अस्ति वा उच्यते नास्ति अस्ति एव चक्षुरिंद्रिय से महत्व अस्ति अनुद्भुतत्वादेव तस्य ज्ञानं होति अनुद्भुत रूप उद्भुत रूपवत् महत्वं च कारणं महत्वमस्ति किंतु उद्भुत रूपवत् अभावात् प्रत्यक्षं न भवति परमाणुः महत्व नास्ति उद्भुत रूपवत् सत्वेपि महत्व अभावात् प्रत्यक्षं न भवति इन्द्रियाणां तु महत्व सत्वेपि उद्भुत रूप उद्भुत रूप स्पर्शादि अभावात् अन्यथा उद्भुत रूप स्पर्श सत्वे चक्षुषा चक्षुष उष्णस्पर्श अनुभव सैत रसन इंद्रिय मधुरता अनुभव ग्राण इंद्रिय गंधस्य अनुभव इति सैत तस्मात् तत्र गुण उद्भूत गुणवत्त्व नास्ति उद्भूत रूपत्व नास्ति तदा किं भवति चक्षु यथा तेजो अवयवी अंतकणमपि तेजो अवयवी चक्षुर्व तेजो अवयवी अंतकणमपि पंचभूत आरब्धम तेजोपि तस्य अवयव भवति तच्च इंद्रिय द्वारेण तसंयुत विषयं व्याप्य तदाकार भवति तदंतकणम इंद्रिय द्वारेण इंद्रिय मार्गान मार्गेण निर्गत्य इंद्रिय संयुतं विषयं व्याप्य तसंयुत इति इंद्रिय संयुत इंद्रिय संयुतं घटादि विषयं व्याप्य तदाकारं भवति किं त भवति इति अस्य कर्ता अंतकणं तदाकार भवति यथा नद्यादि उदकम प्रणाल्या निसृत्य केदारादि आकार भवति नद्या तड़ागादि उदकम प्रणाल्या नाली द्वारा प्रणाली निर्गत्य केदारादि क्षेत्राकार भवति सैव वृत्तिरित्युच्यते तदाकार वृत्ति भवति यथा भाण्डा निर्गतम जलम गल्लकादि प्रविष्ट्य तदाकार भवति तद्वत् तत्र केदारद्याकार भवति सैव वृत्तिरुच्यते इन्द्रियस्य बहिर्गमनं उच्यते इन्द्रियमार्गेण अंतकरणं गच्छति इन्द्रियेण सह विषयसन्निकर्षः भवति इन्द्रियेण सह विषयसन्निकर्षार्थम् इन्द्रिय बहिर्गच्छतु विषय वा इन्द्रिय समीपे आगच्छतु सन्निकर्षः भवति चक्षुषः श्रोत्रेन्द्रियस्य बहिर्गमनं वेदान्ते उच्यते घ्राणेन्द्रियस्य बहिर्गमनं नास्ति त घ्राणेन्द्रियेण सह विशेष गंधस्य समय संबंध होते न वा संबंध तो ज्ञान होति इंद्रिय संबंधस्तु विषय न भवति एव इंद्रिय बहिर्न गच्छति किन् इंद्रिय द्वारा न अंतकरण बहिर्गन्तु शक्नोति वा न वा इंद्रिय द्वारा नैति इंद्रिय मार्गेण गन्तु शक्यते अथवा गंध यदा आगत्य घ्राणेन्द्रिय संयुक्त भवति द्रव्यम घ्राणेन्द्रिय सन्निकृष्ट होति तदा गंधेन सह अंतकरण से संबंध होती इंद्रियम यदा गच्छति तद्वारा बहिर्गच्छतु विषयेण संबंध होतु यदा इंद्रियम न गच्छति विषय आगच्छति तदा अंतकरण इंद्रिय द्वारा विषयण व्याप्तिर्भवति न अंतकरण से होती है विषय देश सर्वत्र न गच्छतु किंतु विषय तत्र आगच्छति अयम विषय देश होति घ्राणेन्द्रिय स्थले घ्राणेन्द्रिय स्थले घ्राणेन्द्रिय बहिर्गच्छति गंधग्रहणाय न्यायमते तो चक्षुरिंद्रिय श्रवणेन्द्रिय न गच्छति किंतु वेदांतवाद श्रवणेन्द्रिय बहिर्गच्छति अन्येषु इन्द्रियेषु विषय आगत्य सन्निकृष्टा भवन्ति एव जीव चैतन्यम अविदुपाधिकम सत सर्वगतम अंतकोणपाधिकम सत परिच्छिन्नमिति मतद्वयम् केषित उच्यते अविद्या उपाधिकम अविद्या उपहित उपाधिकम चै जीव चैतन्यम केषित उच्यते अंतकोणपाधिकम उपाधे अविद्या रूपत्वे व्यापकत्वम अंतगुण अंतगुण रूपत्व उपाधे परिचिन मतद्वयम् जीव चैतन्यम परिचिन व्यापक मतद्वयम् चैतन्यम तो सर्वपद व्यापकमेव जीवत्व व्यवहार्यमान चैतन्यम उपहित चैतन्यम उपाधे व्यापक अविद्या रूपत्व व्यापकत्वम् उपाधे अंतगुण से परिचिन जीव चैतन्य से परिचिन मतद्वयम् तत्र आद्ये आद्येति सर्वगते जीव चैतन्य विषय प्रकाशकम जीव चैतन्य जीव चैतन्य से व्यापकत्व विषय देशे भी जीव चैतन्य अस्ति प्रथम पक्षे विषय देशे भी जीव चैतन्य अस्ति अस्ति इति जीव चै विषय से प्रकाशकम जीव चैतन्य विदेश विषय देशे तस्य सत्वात् यदि जीव चैतन्य अंतगुण उपाधिकम परिचिन भवेत तथा विषय देशे जीव चैतन्य नास्ति तथा विषय अधिष्ठान चैतन्य जीव चैतन्य होती तो अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्मण अधिष्ठान चैतन्य से ब्रह्मण एव विषय प्रकाशकत्व तदुच्यते द्वितीय ब्रह्म चैतन्य द्वितीय ब्रह्म चैतन्य किम विषय प्रकाशकम द्वितीय इति किम परिच्छिन्नत्व पक्षे जीव चैतन्य से विषय अधिष्ठान चैतन्य तो नास्ति यदि विषय अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य तदेव विषय से प्रकाशकम आद्य आदि आद्य पक्षे तदेव सर्वत पक्षे आद्य पक्षे भी जीव चैतन्य अविद्यमान अविद्या अनावृतम आवृतम च मतद्वयम् आद्य पक्षे भी जीव चैतन्यम अविद्या अनावृतम आवृतम च अविद्या अनावृतम एक कैसे भाई आवृतम च द्वितीय पक्षे जीव से जगद उपादानत्व पक्षी जीव जगद उपादान यदि भाई थे मनादि यथा भानम घटादिर भी सर्वस्य व्यवहार काले भात इति व्यवहार आपत्तिया मनादि अवच्छेदन अनावृतमपि जीव चैतन्यम मनादि अवच्छेदन अनावृतमपि घटादि अवच्छेदन आवृतम जीव चैतन्य से व्यापकत्वे टीका भवेद जीव जगद उपादानमिति एक पक्षम अन्य ईश्वर उपादान जीव से जगद उपादानत्वे पक्षे मनादेरिव घटादेरिव सर्वस्य व्यवहार काले भाति मनस्य भानम भवति मनस्य भानम सर्वदा भवति तदव घटादेरिव सर्वदा भानम भवति इति व्यवहार आपत्या मनादि अवच्छेदन अनावृतम जीव चैतन्यम मनादि अवच्छेदन अनावृतम किम अनावृतम यद्यपि जगद उपादानम भवतु तथापि मनादि अवच्छेदन अनावृतम घटादि अवच्छेदन आवृतम जीव चैतन्यम अन्यथा सर्वदा जीव घटा दे जीव से घटा दे भान भवतु तस् जगद उपादानत्व पक्षे तु तस् जगद अनुपादानत्व पक्षे तु यदि जीव चैतन्यम जगत उपादान न भवेते अनुपादान भवेते तदा भासकता नियामक संबंधस्य भासकता नियामक संबंधस्ते घटा दे भान अन्यथा घटा दे भान न भवति यदि उपादान कारण भवेत उपादान कारण तो अध्यस्तले अस्ति एव जीव चैतन्यम यदि जगत उपादान कारणम तदा घटादि प्रपंच अधिष्ठान रूपेण जीव चैतन्यम अस्ति एव अन्यथा उपादान कारण कथम यदि उपादान न भवति तदा जीव चैतन्यम सर्वगत भवतु सर्वगत पक्षेपि अनुपादानत्वे तस्य भासकता नियामक संबंध स्वीकर्तव्य यदा वृत्तिया तदाकार वृत्तिया विषयन स जीव चैतन्य से अवैध अभिव्यक्ति होती तदा एव घट से भान होती घटादि भाषकता नियामक संबंध से कदाचित कत्वाद घटादे कदाचित व्यवहार होती कदाचित न होती थी तो अनावृतम एव तत् घटादि चैतन्यम अनावृतम भवतु आद्य पक्षे जीव चैतन्य अवय अविद्या अनावृतम अविद्या अनावृतम आवृतम च तत्राद्य यदि घटादि जीव चैतन्य यदि अविद्या आवृतम अविद्या अनावृतम पक्षम वृत्तिर किमर्था स्वीक्रियते जीव चैतन्य से विषय उपरागार था जीव चैतन्य से यदि अना अविद्या अनावृतत्वम आवृतत्व नास्ति अविद्या जीव चैतन्य यदि आवृतम न भवति तत्र वृत्ति स्वीकार किमर्थः जीव चैतन्य से विषय उपरागार्थ विषय संबंधार्थ जीव चैतन्य से विषय संबंध कितना कथम स्वप्रतिमेव आश्रय वृत्ति संसर्जार्थ जीव चैतन्य से घटने से संबंध जीव चैतन्य होति बिंब तस्य प्रतिमा होति वृत्तो घटाकार वृत्तो प्रतिमा आश्रय वृत्ति वृत्ति संश्लेषार्थ घटेन सह वृत्ति किमर्थ स्वीकृते जीव चैतन्य आद्य पक्षे इति अनावृतत्व पक्षे जीव चैतन्य से अनावृतत्व भी विषयण तस्य संबंध कथम होती है विषय होती घट अध्यस्त तस्य संबंध कथम होती तद स्वप्रतिम्ब आश्रय वृत्ति संश्लेषार्था वृत्ति स्वीकृते जीव चैतन्य से विषय उपरागार्था वृत्ति स्वीकार वृत्ति स्वीकार द्वितीय द्वितीय इति को अर्थ आवृतत्व पक्षे तो आवरण अभिभावार्थ प्रथम पक्षे आवरण नास्ति किंतु अविद्या अनावृतत्वाद विषय उपरागार्थ स्वप्रतिम्ब आश्रय वृत्ति संश्लेषार्थ वृत्ति है स्वीकार द्वितीय तो आवरण अभिभावार्थ अभिभावार्थ का वृत्ति आवरणमस्ति इति परिच्छिन्नत्व पक्षे तो जीव चैतन्य से परिच्छिन्नत्व पूर्व मुक्तम जीव चैतन्यम सर्वगतम अंतगुणोपाधिकम सत् परिच्छिन्नम परिच्छिन्नत्व पक्षे तो जीव चैतन्य से विषय प्रकाशक तदधिष्ठान चैतन्य विषय प्रकाश विशेष अधिष्ठान चैतन्यम जीव से परिच्छिन्नत्व विषय अधिष्ठान चैतन्यम जीव भवति न वा ब्रह्म भवति तथा स्वप्रकाशक स्व विषय प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य न अभेद अभिव्यक्ति अर्थ विषय प्रकाश अधिष्ठान चैतन्य सह जीव से अभिव्यक्ति अर्थम वृत्ति स्वीकार यदा घटाकार वृत्ति होती वृत्तिवचन चैतन्यम तदेव घटाधिष्ठान चैतन्यम अधिष्ठान चैतन्य अध्यस्त घट सैव घटाकार वृत्तिवचन होती यदेव विषयावचन चैतन्यम तदेव वृत्तिवचन चैतन्यम यदेव वृत्तिवचन चैतन्यम तदेव वृत्ति विशिष्ट अंतकरणावचन चैतन्यम भवति इति तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ताकृत भाव जीव सत्ता जब होती परमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकृत नास्ती जीव चैतन्य सह अधिष्ठान चैतन्य से ब्रह्मण अभेद अभिव्यक्ति अर्था वृत्ति अनावृतत्व पक्षे ही अनावृतम सर्वगमत जीव चैतन्यम यदि अनावृत जीव चैतन्यम सर्वगतम तदा वृत्ति कथम किमर्थ स्वीक्रियते किमर्थम जीव चैतन्य तत्तद आकार वृत्तिया उपरज्यते यद्यपि जीव चैतन्य सर्वगतम तथापि तस्य तत्तद आकार वृत्तिया उपरज्यते न तो विषय विषय सह तस्य उपराग न भवति घटादि जीव चैतन्य से सर्वगतत्वे घटादि विषय न सह तस्य उपराग संबंध कथ न होती विषय न संबंध न होती असंगत्वात् असंगतात् विषयण संबंध न होती वृत्त्या एव संबंध वृत्ते है स्वभाव अस्ति चैतन्य अभिव्यक्ति अर्थम घटे नास्ति तथा योग्यता वृत्ते वृत्तौ चैतन्य से प्रतिम्ब उदेति न तो घटा दो तथा वृत्त्या एव उपराग होती चैतन्य से न तो विषय ही असंगतात् यथा गोत्वम गोत्वम परिचयनम सर्वगतम वा न्याय मते यदि परिचन्न साधे अतर गो जाए तो घट जाए थे अतः घटत्व कुतः आगतम अन्य अन्यस्मात् घटात् आगतम तस्मात् घट घटत्व सर्वगतम अपि अभिव्यजते घटेन घट व्यक्ति उत्पत्ति घटत्व अभिव्यजते सर्वगतम तथा गोत्व सर्वगतम अपि शासनादिमत व्यक्तिया अभिव्यजते शासनादिमत व्यक्तिया व्यक्तियावे गोत्व घट व्यक्तियाव घटत्व से अभिव्यक्ति होती न तो केसरादिमत व्यक्तिया केसरादिमान क तद व्यक्तिया गोत्व अभिव्यजते न वा यथा नव्य तथा यथा वा प्रदीप प्रभा आकाश गंधरसादि व्यापिन अपि आकाश स्थित आकाशन स गंध से रसन स प्रदीप प्रभाया संबंध होती न वा गंधेन स प्रदीप प्रभाया संबंध होती अतः पुष्पे गंध अस्ति रूप अस्ति रूप गंध अस्ति रसोपि अस्ति तेन स प्रदीप प्रभाया संबंध होती न वा प्रदीप प्रभा तेज भवति तस्य संयोग होती पुष्पे तत्र पुष्पे रूपम समेति संयोग समवाय संयुक्त समवाय सम्बन्धेन रूपेण यदा संबंध होती तथा संयुक्त समवाय सम्बन्धेन प्रभाया गंधेन सह संबंध होते न वा रसेन सह संबंध न वा होती या न होती संयुक्त समवेत संयुक्त समवाय प्रभा तेज होती अथा चक्षु तत्संयुक्त भवति पुष्पम तत्समवाय सम्बन्धेन वर्तते रूपम यथा तथा गंधोपि रसोपि समवाय सम्बन्धेन अस्ति तेन अपि संबंध होति संबंध सत्वमात्रेण तस्य अभिव्यक्ति भवति तदा उच्यते आकाश गंध रसादि व्यापिने अपि तान् अप्रकाशयन्ति प्रभा रूप संसर्गितया रूपमेव प्रकाशयति तद्वत् सर्वव्यापकत्वेपि गो व्यक्त्या गोत्व से अभिव्यक्ति अन्य व्यक्ति न तद्वत किम होती तत्तदाकार वृत्त्याव चैतन्य से अभिव्यक्ति न तो विषय घटपटादि विषय विषय चैतन्य से अभिव्यक्ति न होती किंतु तत्तदाकार वृत्तिया वृत्तो विशेषति तेजो अवयवत्वात् स्वच्छत्वात् तस्य अभिव्यक्ति योग्यता अस्ति यथा दर्पणे प्रतिबिंब भवति न तो पाषाणादौ पृथ्वीतेपि केवल अग्नि अदाह्यस्यापि अये पिंडादि समारूढ़ अग्नि दाहितवच्च केवल अग्नि दृश्य कदाचित ईंधन बिना काष्ठारूढ़ अयो गोलकारूढ़ वाष्पारूढ़ अग्निहोति केवल अग्नि अदाह्यस्यापि काष्ठादि ईंधनादि अये पिंडादि समारूढ़ अग्नि दाहित्वं भवति तदवत् केवल चैतन्य प्रकाशस्यापि घटादि घट केवल चैतन्य न प्रकाशते किंतु तत्कार वृत्ति उपारूढ़ चैतन्य न प्रकाशते वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य न घट प्रकाशते न तो केवल चैतन्य घटादे तत्कार वृत्ति चैतन्य प्रकाशित होते तस्मात् अत्र वृत्ति स्वीक्रियते विषयेण सह चैतन्य उपरागार्थ उपरागार्थ विषयेण से घटेन सह चैतन्य उपराग होती वृत्ति द्वारा तदर्थे चैतन्य जीव चैतन्य व्यापकत्वे भी घटादि से तस्य सत्वे भी घटेन सह चैतन्य उपराग संबंध न होती चैतन्य संगत्वाद तत्ताकार वृत्तिया तो घटेन सह संबंध होती वृत्ति संबंध कब होती वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं स्वप्रतिम्ब स्वप्रतिम्ब प्रतिम्ब आश्रय आश्रय से वृत्ति स्वप्रतिम्ब आश्रय वृत्ति संशय वृत्ति संबंध ओम।